السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله ولي الصالحين، وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سلك نهجهم إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا وانفع بنا ما علمتنا، وزدنا علما نافعا يا رب العالمين. دعوة الإسلام، حياكم الله جميعا على الإسلام والسنة. بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا متون صلى الله عليه وسلم. نوسي نفسي يانغو بينا ووسيين نيني كمشى الله تبارك وتعالى. نشكر وفرصة هي فوبي ya kuweza kuzungumza na ndugu zangu, wazee wangu, katika ibada hii tukufu, ibada ya walima, walimatun nikah. Hili ni jambo la kumshukuru Allah tabarak wa taala. Tayari nimetambulishwa na Sheikh Muzammil, mimi ni kijana wenu, mimi ni mtoto wenu, hapa ni nyumbani. Mzee wetu Sheikh Shuaib ni mwalimu wangu, lakini ni mwalimu wa wazazi wangu, kwa sababu mama yangu anazaliwa hapa. Kwa ufupi, mimi ni mjukuu wa bibi Masifa. Kwa hiyo tukitaja jina hilo mtakuwa mshafahamu. Lakini sisi tumekulia hapa, tukitembea, tukipita hapa kwa mguu tunaenda Katoro. Falilahi alhamdu wal minna. Allah tabarak wa taala amenifanya kuwa katika tulabu alilm, wanafunzi wenye kusoma dini ya Allah tabarak wa taala. Ndani ya huu muda mchache napenda nizungumze mambo mawili. Jambo la kwanza kuhusu hii shughuli iliyotukusanya. Nazungumza kumwelekea bwana harusi, ndugu yangu aliyefunga ndoa, Allah muhifadhi. Kwanza na mambo mawili. Jambo la kwanza ni kukupongeza, tahnia. Nasema barakallahu lak wa baraka alayka wa jamaa bainakuma fi khairi wa razaqakallahu minha dhurriyatan tayyiba. Baada ya kumpongeza kwa dua, lakini pia nimpe moyo kwamba ulichokifanya ni ibada, na ibada siku zote inahitaji kuchunga mambo mawili. Inahitaji kuchunga ikhlas, kuifanya kwa ajili ya Allah, na inahitaji kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ibada hiyo. Na ibada hizi mbili na masharti haya mawili ndio nguzo ya kwanza ya Uislamu. Ashhadu an la ilaha illa Allah, hii ni ikhlas. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, hii ni kumfuata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo ibada yoyote ile itakayofanywa katika misingi miwili ya ikhlas na ibad na kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, matunda yake yatakuwa makubwa na ibada hiyo itadumu. Tunataraji ndoa hii iwe ni yenye kudumu kwa sababu ya haya mambo mawili kuzingatiwa. Jambo lingine, nikimwambia ndugu yangu Allah amehifadhi, leo ulimwengu ulivyo ni kuwaogobesha vijana na kuoa na kutiana uzito katika hilo, paka imefika hatua namna ulimwengu ulivyo, yani sera ya ulimwengu unahamasisha uzinzi na unahofisha ndoa. Ndivyo ulimwengu ulivyokuwa. Usikii sera za kupambana na zinaa, lakini utasikia sera za kupambana na kuoa, ndoa, watoto wadogo, sijui kitu gani, vitu vingine. Kwa hiyo bali imefika hatua kutokana na maisha. Baba nilienda ushwera, oineki. Hilo ndio swali la kwanza. Nenda ushwera, chonko oineki. Nino moyo, no mubiri. Umoyo ninago, no mubiri ninago. Kwa hiyo alhasil, Allah anasema wa ankihul ayama minkum. Lakini hii nitawaambia wenyewe. Namwambia ndugu yangu, in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kama watakuwa ni maskini ya wana kitu, Allah atawatajirisha. Kwa hiyo usiogope majukumu wala nini, kuna amani. Mimi wenzako naisema hapa, nimezaliwa mwaka 89. Nimeoa 2012. 2014 Allah kanijalia nikaenda Madina kusoma. Nikamwacha mke. Yaani 2012, 2013 nikaoa mke wa pili. Kwa hiyo nenda kusoma nikaacha wake wawili. Na huo umri niliotaja. Lakini alhamdulillah, na hivi juzi nimeongeza mke wa tatu. Kwa mimi na wake watatu na huo umri nilionao. Kwa hiyo karibu sana. Wasikuogopeshe. Huko ni pazuri. Naam. Ile mikakati na michakato ya kwenye ndoa ndio inakukomaza. Naam. Ulikuwa haujui bei ya vitunguu, ya unga, dona supa utaijua. Ulikuwa hujui bei ya vibiriti utaifahamu. Vijiko utafahamu. Haya yote ni kheri kwako wewe. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema dhamina Allahu tabaraka wa taala li thalatha, Allah amejipa dhamana kwa watu watatu, aunuhum au thalathun haqqun ala Allahi aunuhum, watu wa aina tatu Allah amejipa dhamana ya kuwasaidia. Allah atawasaidia katika hao. Annakihu yuridu binikahihi al-afaf, ni yule aliyeoa anakusudia kwa ndoa yake hifadhi, Allah atamsaidia. Sisi tumezaliwa wazazi wetu wakiwa na majumba ya majani, lakini leo wanakaa kwenye majumba mazuri. Tumezaliwa wazazi wetu wakiwa wana vitu vidogo, lakini sasa hivi alhamdulillah, kadri familia inavyozidi mambo yanazidi kupanuka. Wakati unaoa wazee wetu mnajua, baba yako anakutengea kapande ka shamba. Nakwambia oyombekaa. Huna kitu chochote. Unakula kwenye shamba la baba. Uko peke yako na mke wako. Mkazaa, mkatuzaa, mkatulea. Lakini sasa hivi unakuta mna mashamba makubwa. Yote haya nini? In yakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kwa hiyo ndugu zangu, ndugu yangu, wasikuogopeshe. Na vile vile usiishie hapo. Labda kwa kukutana na baadhi ya changamoto, huyu mke ifike hatua umpandishe cheo awe bi mkubwa. Kwa sababu sasa hivi cheo chake ni cha kawaida. Lakini ukija ukamongezea mwingine bi mkubwa. Na hapa ndo utajua uzuri sahihi wa halisi. Mwenye mke mmoja, mtanisamee, si rahisi kujua mazuri alionayo huyo. Lakini utajua kwamba anajua kupika chapati utakapomuongeza wa pili. Utajua ni mzuri au sio mzuri, vile vizuri vilivyojificha ukiongeza wa pili. Kwa hiyo sijali, ni kumwomba Allah ikifika fursa na kuzidi na kuzidi. Na hapa natoa nasaha ambayo naitoa kwenye nafsi yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, ya ma'ashara ash-shabab, enyi mkusanyiko wa vijana, man istata'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj, mwenye uwezo katika nini wa kuoa basi aoe. Afanye nini? Aoe. Al-ba'a ni uwezo wa kumsimamia mkeo katika yale majukumu ya lazima, yale ya lazima ambayo takiwa yasimamie: chakula, kulala, kumvisha na mengineyo. Ukiwa huwezi hayo, basi ni kufunga. Kijana ambaye hajaoa, hana uwezo wa kuoa, anatakiwa afunge ili ajithibiti. Lakini mwenye mke mmoja pia, alafu nguvu alizonazo zahitaji wake wawili, ila hana uwezo wa kuongeza, na yeye atakiwa afunge. Mwenye wake wawili pia, lakini ana uwezo wa kumiliki watatu, ila kiuchumi hawezi, anatakiwa afunge, kwa sababu funga inamdhibiti kwenye matamanio. Na ndio maana utakuta mtu ana wake wawili anachepuka, ana mke mmoja anachepuka, kwamba hawatoshi. Kwa hiyo hii ni saa ya kwanza. Jambo la pili, baada ya kukupongeza, ni kukuambia kwamba huyu mke uliyomchukua ana haki zake kisheria. Na mwanaume akisimama imara katika kusimamia majukumu yake aliyopangiwa na Allah Tabaraka wa Taala katika ndoa yake, hiyo ndoa itakuwa na baraka kubwa. Jambo la kwanza unalotakiwa kulisimamia ni kusimamia dini ya mkeo. Kusimamia dini ya mkeo, na wanachuoni wanasema kusimamia roho yake na mwili wake. Ina maana usimamie dini yake. Akishe anapiga hatua katika dini. Kama ulimchukua anasoma juzu amma tu, pambana apige hatua, sikumrejesha nyuma. Kama ulimchukua anajistiri, jitahidi aendelee kujistiri. Ulimchukua na hadithi mbili, pambana apige hatua. Hii ni kumsaidia. Wengi katika sisi tukioa, tukifika nyumbani, wanawake tunawafungulia maduka, imekwisha. Kwa hiyo ndugu Waislamu, hili nimeombea peke yake, lakini linatuhusu sote. Baada ya hapo, haki zake ni nyingine kusimamia majukumu yake na kuishi naye kwa wema, al-mu'asharatu bil-ma'ruf. Kuishi naye kwa wema. Leo tuna furaha, tumekusanyika alhamdulillah, wenzetu wameungana. Lakini wengi wakati wana hii furaha iliyokusanya Waislamu, ni muhimu sana kuiheshimu. Kuiheshimu ni kuhakikisha matunda yanapatikana na ndoa inadumu na kuvumiliana. Haya ni mambo ya msingi sana katika ndoa. Lakini jambo lingine, namnasihi ndugu wangu ukhti aliyeolewa, ambaye ana wanasihi wote. Lakini jambo la msingi ni mwanaume ana haki. Nimetaja haki moja ya mume kwa mke wake, kumsomesha dini na kusimamia dini yake na kusimamia mwenendo sahihi ya mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Upande wa mwanamke, haki kubwa kwa mume wake ni kumtii. Amtii na amsikilize, kwa sababu wanasema ahlul ilmi, Sheikh Husayn bin Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, وليس على المرأة حق أوجب عليها بعد حق الله ورسوله من حق الزوج. Hakuna haki kubwa kwa mwanamke baada ya haki ya Allah na mtume wake kama haki ya mume wake. Haki ya mume wake ni kubwa sana. Kwa hiyo ni lazima kila mmoja achunge haki zake na achunge mipaka yake. Maisha yatakuwa salama na yatapendeza. Kwa sababu mwanamume ana haki zake na mwanamke ana haki zake, na kuna haki wanazoshirikiana. Muda hautoshi kuyasema yote, isipokuwa tu ni kuyataja kwa ujumla. Na ndio maana mmoja katika wanawake wa Kiarabu ambao Allah aliwaruzuku akili, akiitwa Umamatu bintul Harithi. Huyu mwanamke huyu Allah alimpa hikma, na katika kutubu tawarikh na tarajum huwa anatajwa sana huyu mwanamke. Anamwambia binti yake siku aliolewa, siku ameolewa anatolewa nyumbani, akaambia ya bunayya, ya binti, ya binti yangu, lau anna mra'atan, lau angekuwa kuna mwanamke yeyote, istaghnat anizawji, hahitaji kuolewa, ametosheka, hahitaji kuolewa wala hahitaji mume, lighina abawaiha, kwa sababu ya utajiri wa wazazi wake. Wazazi ni matajiri, pesa ipo, kwa hiyo hahitaji mume. Au lishiddati hajatihi ma ilaiha, au kwa sababu wazazi wanampenda mno. Yule mama anamwambia binti yake, anambia wewe ungekuwa wa kwanza, kwa sababu tuna pesa, uwezo tunao na tunakupenda. Walakinna an-nisaa lirijali khuliqna wala hunna khuliqa ar-rijal, lakini tambua wanawake wameumbwa kwa ajili ya wanaume, na wanaume pia wameumbwa kwa ajili ya wanawake. Mnahitajiana, kuna mambo uwezo kuyapata katika nyumba yako, nyumba ya baba yako. Akamwambia, ewe binti yangu, hakika lau anna nasiha, kama ingekuwa nasaha hazitolewi kwa sababu anayepewa na adabu nyingi, anayepewa nasaha hizo ni mzuri wa tabia, tusingekupa nasaha kwa sababu una adabu za kutosha. Lakini nasaha maunatul lilaqil, ni msaada kwa mwenye akili. Wewe una akili, kwa hiyo tunakupa maneno mazuri ya kusaidie, lakini ni msaada na kumzindua lilala. Akamwambia innaki faraktil jawwa alladhi kharajti, sasa hivi unaacha mazingira ambayo wewe yamekulea yakakukuza. Walusha alladhi minhu darajti, na unaiacha nyumba ambayo umekulia ya wazazi na nini, ila baitin lam taarifihi, unaenda kwenye nyumba usiyoijua. Wa wakrin lam taarifihi, nyumba usiyoijua. Wa karinin lam taalifihi, unaenda kwa rafiki ambaye hujamzoea, hujamzoea kabisa. Fahfadhi lahu 10 khisal, mtunzie mambo 10, yabebe nenda nayo kwa mme wako. Mme wako atabadilika kuwa mtumwa wako, hata kama sio mtumwa. Huyu ni mwanamke anampa usia binti yake, anamtoa anaenda kuolewa. Mbeba mambo 10 haya, nenda nayo kwa mume wako, mme wako utamdhibiti. Kizuri alichonacho utakipata, na shari aliyonayo utaiepuka. Mambo 10. Akamwambia jambo la kwanza, fal khushu'a lahu bil qana'a wasam'a wata'a, jitahidi mbele ya mume wako, beba utiifu, nenda nao kwa mume wako, beba utiifu, nenda nao kwa mume wako. Jambo la kwanza, ili muweze mume wako kuwa mtiifu, usinyanyue sauti kubwa kwa mume wako, la mengineyo mengi, beba utiifu. Mtume sallallahu alaihi wasallam, masahaba walitaka kumsujudia, walienda sehemu fulani wakakuta makafiri wanawasujudia wafalme wao, wakaona sisi ni bora zaidi kumsujudia mtume wake, wakataka kumsujudia mtume, akawazuia akasema, lau kuntu amiran ahada an yasjuda li ahadin la amartu almar'ata an tasjuda li zawjiha li'idhami haqqihi 'alayha. Lau mimi ningetaka kuamrisha mtu amsujudie mtu mwenzake, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mume wake kutokana na haki yake kuwa kubwa. Ndugu Waislamu, hizi ni nasaha upande wa muolewaji, lakini zinahusu sote. Narudi upande wa waozeshaji. Kila leo anaweza kuwa baba mkwe mtarajiwa, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema idha atakum man tarlawna dinahu wa khuluquhu fazawijuhu, akikujieni mtu ambaye anataka kumridhia dini yake na tabia zake muozesheni, muozesheni. Kwa hiyo kijana anayeozeshwa anaangaliwa mambo mawili, tabia na dini. Haya ni mambo ya msingi sana. Wazazi mnakuwa kikwazo kuwaozesha mabinti zenu kwa watu wenye sifa hizi mbili, tabia na dini. Ukitaka mume bora wa binti yako lazima muandae katika misingi bora, misingi mizuri. Simamieni nafasi zenu wazee, maharim mawaulia, simamieni nafasi zenu katika majumba. Leo mama kama hajaamu, leo mama amekuwa ndo anayachagulia binti yake kuolewa, mama kama hajapitisha haolewi, wakati hii ni nafasi ya wanaume. Waarabu wanasema hivi, idha aratta zawja fala tanzur ila nisa fanzur ila rijali fafi buyuti rijali yujadu nisa. Ukitaka kuoa, unatafuta mtu wa kuoa, usiangalie mabinti na wanawake, tazama wanaume waliosimama imara, kwani katika majumba ya wanaume wasawa ndo kuna mabinti wa kuolewa. Ukikuta baba haeleweki, usipige hodi hapo, usipige hodi. Baba anarudi mapema nyumbani, saa moja baba anamkuta nyumbani, lakini mama anarudi saa sita usiku. Usioe hapo. Hapo lazima uwe makini. Aya inasema sababu tunaoa. Ndugu Waislamu, kuna Mwarabu mwingine pia anasema hivi, law kana rijalu rijalun lakunna nisaa nisaa. Lau wanaume wangekuwa wanaume kweli, basi hata wanawake wangekuwa wanawake kweli. Kwa hiyo simamieni majukumu yenu ili kila kitu kikae mahala pake. Hili neno la kwanza napenda nifupishe kutokana na muda ili mwachie Sheikh Abu Rahman. Jambo la pili, ndugu Waislamu, napenda nigusie jambo moja ambalo ni muhimu sana, na tulikuwa tukilizungumza na baadhi ya wazee wangu, jambo muhimu sana. Waislamu leo, sisi kilichotuunganisha hapa ni dini. Miongoni mwa kazi kubwa alizozifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam ni kuwaunganisha Waislamu na kuunganisha umma. Bali kazi hii walifanya mitume wote kabla yake yeye. Shar'a lakum min ad-din ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayk wama wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Paka pale Allah aliposema an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi. Aya hii inaonyesha kwamba sheria ya waliotangulia kabla ya mtume wetu, mitume, kazi walioifanya ni kuunga watu kuwa kitu kimoja, siku wagawa na kuwatenganisha. Simamieni dini, wala tatafarraqu, msifarikiane. Sunna ni kuungana na bid'a ni kuachana. Kwa hiyo dini hii imekuja kutuunga na mtume wetu sallallahu alayhi wasallam. Kazi kubwa aliyoifanya ni kuunganisha umma na kuufanya kuwa kitu kimoja, na katengeneza misingi ya umoja huo. Aliacha watu wote ni kitu kimoja. Zama za mtume sallallahu alaihi wasallam walikuwa Waislamu wote kitu kimoja, ahlus sunnah wal jamaa. Hakukuwepo fulani wala fulani wala fulani katika makundi mengi yaliyozuka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akipigwa vita na makafiri, Mayahudi na Manasara na wanafiki. Ama katika Waislamu sawa, wote walikuwa kitu kimoja. Lakini kabla ya hapo alikuta watu wanagawanyika, wamepigana, wanauana, wanadhulumiana. Wadhkuru idh kuntum a'daa. La, wadhkuru ni'matallahi alaykum idh kuntum a'daa fa alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Kumbukeni namu mlipokuwa maadui. Kabla Uislamu watu walikuwa maadui. Al-Aws wal-Khazraj vita kwenda mbele. Lakini Allah kawaunga kupitia Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bali Allah kakemea migawanyiko. Akasema wala takunu minal mushrikin, msiwe katika washirikina. Minal ladhina farraqu dinahum, katika washirikina ambao wamegawagawa dini yao. Sio Uislamu kitu kimoja. Tabia ya kugawana na mifarakano ni washirikina, kufar, wasiokuwa na kitabu sahihi kinachoongoza. Lakini Allah tabaraka wa taala pia akasema inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a lasta minhum fi shay. Wale ambao wameigawagawa dini yao wakawa makundi makundi, wewe hauko katika wao, si wafuasi wako hao. Mtume kazi yake ni kuwaunga watu. Na ndio maana ikitokea Waislamu tumezozana, ili mizozo lazima iwepo, hatuwezi kuizuia, lakini isivunje isiathiri umoja wetu. Tumeambiwa turudi kwenye Qur'ani na Sunna. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wal Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ikiwa mtazozana katika jambo, lirejesheni kwa Allah na mtume wake. Ndugu Waislamu, turudi kwa leo, kwa nini tunagawanyika Waislamu makundi makundi makundi? Na ndio maana baadhi ya mambo yetu tunashindwa kushirikiana. Kwa nini? Hili ni tatizo ambalo linasumbua kila Muislamu mwenye wivu na dini hii. Kila mwenye mapenzi na Uislamu, hili tatizo la mshughulisha. Bali hao sisi tunaojinasibu na Sunna, imefika hatua na sisi hatuelewani. Ila ukisoma hadithi za Mtume SAW hili ushangae. Mtume SAW anasema la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi masurin. Qabla hiyo hadithi ya Ibad bin Sariya, man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Atakayeishi katika nini baada yangu ataona tofauti nyingi. Mtume alithibitisha kuwa tofauti zitakuwepo. Maadamu shetani yupo, yuko hai, lazima migawanyiko itapatikana. Sasa ndo kazi yake. Ndugu Waislamu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alitujengea umoja. Na kuna misingi mtume alitengeneza umoja wa umoja wa Islam. Kupitia misingi hiyo, tukiacha lazima tutagawanyika abadan. Hauwezi kuwa umoja huo. Takuwa ni kudanganyana. Msingi wa kwanza aliyotumia Mtume sallallahu alayhi wasallam kuwaunganisha Waislamu, al-ilmu, kusoma. Mtume aliwafundisha Waislamu dini. Akawafundisha hiyo Sunna. Sasa Sunna sisi tumeipokea, labda mimi kwa mdogo, nyinyi wazee wetu historia mnayotupa, meipokea Sunna kwa kuipenda alhamdulillah, lakini si misingi ya kuisoma. Elimu imekuja kuchangamka tayari, mshakuwa maarufu kwenye vituo, mshakuwa wakubwa kwenye vituo na matawi. Sasa ina mtu kama ana ikhlas, wallahi ni ngumu kushuka akaichukua ilmu. Na ndio maana imekuwa shida. Kwa nini hatuelewani? Ilmu ndio itatufanya tushikamane. Sunna, msingi wa Sunna wa kwanza al-ilmu. Mtume alijenga msikiti akafundisha maswahaba. Sisi leo msikiti tunaitumia kusomesha watu. Wenyewe sisi tunasoma. Tunadhana kwamba ukishakuwa mudiri wa jimbo au katibu wa jimbo husomi. La, ulipewa umudiri na ukatibu kwa sababu ulionekana wafaa. Hakuna mtu anaweza kukutoa. Lakini ili umentishe usiharibu, soma. Some, wazee wetu hawa. Sheikh anatuambia, na mimi jana nilikuta mzee vitabu vimeanguka chini hapo. Wazee wetu wanasoma. Sisi tulikuwa na mzee Ahmed Katakweba, Allah amrehemu. Kwa anafundisha na hamnafahamu. Ukitoka kusoma hajali, anakuita mtoto wangu njoo. Na mimi niwekee darasa hapa. Mimi nakumbuka aliwahi kunifuata, tunanakishiana baadhi ya masala ya kifikihi. Nikamwambia mzee wangu mashafi vitabu vyao wanavyovitegemea ndio hivi. Tuangalie wanasemaje. Mzee alhamdulillah, lakini ilmu alikuwa anaipenda. Kwa hiyo dini haiwezi kubaki ikiwa tuisomi. Masahaba walisoma kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Pamoja kwamba hela inahitajika, lakini ilmu kwanza. Hapa ndipo tunapotofautiana. Kwamba ahlu sunna uwezi kuwa ahlu sunna kama usomi. Kama usomeshi na sunna utaibebaje? Sunna inahitaji kiroba wala mfuko. Sunna inahitaji ilmu. Wazee walisoma ndio ikatufikia. Kwa hiyo natoa na saa zangu kila mwenye dhamana popote aimarishe sunna. Na kila siku kuna mambo mapya, usiyapinge haraka haraka, soma. Alhamdulillah, mimi haya namshukuru Allah. Tumekutana na baadhi ya wanachuoni wakubwa, maulama wakubwa, lakini wanaendelea kusoma. Ni wanachuoni wakubwa ila wanasoma. Kwa msingi wa kutugawa ni sisi kusoma. Ukimkuta mtu wa sunna, mimi mwana sunna, ambaye unasoma kwa nani? Au unasomesha wapi? Ima wewe unasoma au unasomesha. Au unafanya yote mawili, unasoma na kusomesha. Kwa hiyo tatizo limetokea hapa, ujinga katika sunna ndio imetufanya tukashindwa kuendelea. Wana sunna tusome. La sivyo hakuna tofauti na wale ambao tunaona si wana sunna. Tuisome sunna. Lakini jambo lingine ambalo limefanya Waislamu wagawanyike ni kuacha ufahamu wa maswahaba katika sunna hiyo. Mtume alikuwa na wanafunzi. Simenielewa Waislamu. Hawa ndio wanatuunganisha na Mtume sallallahu alaihi wasallam, maswahaba ambao Allah anasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Ikiwa wataamini kama mlivyoamini nyinyi, nani maswahaba, mtakuwa mmeongoka. Ufahamu wa sunna kwa maswahaba wetu. Lakini kila mmoja akisimamia anachokifahamu, akatanguliza akili yake, akasema afala taqilun, aya hii ipo na ni sahihi wala ina shida. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun. Kuna watu wanatengeneza akili kuwa ndo misingi ya dini bila kusoma wala maandiko, kwa kutumia aya hizi. Sisi tunamwambia hivi, asiyekuwa na akili sheria haimzungumzii. Rufi alqalamu an thalathin. Wewe mwenye akili ndio unaambiwa usome. Akili yako itakusaidia kuyaona. Na kusoma Waislamu ni muda wote. Hakuna kiwango cha kufika kwamba mimi sisomi. Kwa sababu Mtume aliambiwa wa qur rabbi zidni ilma. Mtume anaambiwa sema ewe Allah nizidishie ilmu. Lakini leo mtu ukimkuta ana jimbo, ana mkoa, hataki kusoma. Luzumu fahami salafi salih, kushikamana na ufahamu wa wema waliotangulia. Hili litatufanya tushikamane kwa sababu ni maswahaba. Ukiniletea aya au hadithi nitakwambia nani kafahamu namna ulivyofahamu wewe, kwa sababu kila mmoja na ufahamu wake. Na sisi tumedhibitiwa katika ufahamu wa waja wa Allah wema, maswahaba. Ndugu wa Islam, salaf limechafuliwa sana hili neno. Limechafa sasa, Allahu musta'an. Nitaishia kwenye hili neno. Nataka mnielewe haraka. Hili neno salaf mpaka imefikia mtu mmoja kule Mbagala, anakuambia neno hili salaf limetolewa kwenye vitabu vya Waingereza. Halikuwepo. Simenielewa? Likaja likaletwa. Kwa sababu gani? Kitu kama ni kizuri kinapewa majina mabaya, kwanza kuwatoa ambao hawajui. Napewa majina mabaya. Salaf ni watu wamekuja kufarakinisha watu. Ni watu ambao hawana adabu. Ni watu kazi yao kuradiradi tu. Ni watu kazi yao waeleweki. Ndugu Waislamu, salafu hili neno limetajwa ndani ya Qur'ani mara 8. Ndani ya Qur'ani. Lakini Allah anasema katika surati Zukhruf, faja'alnahum salafan wa mathalan lil akharin. Tukawafanya Firauna na wenzake kwa adhabu ile ni mfano na ni adhabu kwa wale waliotangulia. Katika suratu An-Nisa Allah anasema hivi, wala tankihu ma nakaha abaukum, msiwaoe wanawake ambao baba zenu wamewaoa. Kabla ya Uislamu mtu alikuwa na uwezo kumuoa mke wa baba yake. mke mwingine, mke wa kambo yani, mama wa kambo. Mtu alikuwa na uwezo wa kumuoa. Uislamu ulipokuja ukazuia jambo hilo. Msiwaoe wanawake ambao baba zenu wamewaoa. Illa ma kad salafa, isipokuwa yale yaliyopita. Ikatumika salaf maana yake kupita, kutangulia. Ndio maana yake Kiarabu. Mwarabu yoyote, awe Mkristo, awe Myahudi, awe Muislamu, atakwambia neno salaf maana yake kutangulia, kupita. Katika Kiarabu. Lakini Allah ndani aya hiyo chini akasema wa antajma'u baina al-ukhtayn illa ma qad salaf. Mmekatazwa, mmeharamishiwa kuwakusanya madada wawili katika nini Waislamu? Katika ndoa moja isipokuwa yaliyopita. Kabla Uislamu mtu anamooa dada yake na dada yake na dada yake. Uislamu kazuia kuwakusanya madada wawili katika. Dada ni nani katika Uislamu ambaye hairuhusiwi? Dada ni yule ambaye sharakatika fi ihdai aslaika, ameshiriki na wewe katika asili zako mbili au moja, mliozaliwa na baba mmoja na mama mmoja, au baba peke yake na mama peke yake, yani umeshikana kwa baba au mama. Tofauti na hao dada wote unaoa. Tukija kwa dada anayezaliwa na baba mdogo, mama tofauti na baba tofauti, huyo unaoa. Kwa hiyo mkeo ana dada yake, anazaliwa na shangazi yake, huyo naruhusiwa kumuongeza. Kwa hiyo alhasil kwamba hayo tuyaache. Allah katumia illa ma qad salaf. Kwa hiyo salaf ni kutangulia. Wazee wetu hawa ni masalafu wetu kwenye umri. Simenelewa Waislamu. Tukiangalia aliyekutangulia mpaka jambazi aliyemtangulia kwenye ujambazi anaitwa salaf. Kwa hiyo kamtangulia kwenye ubaya. Kwa hiyo salaf maana yake ni kutangulia. Aliyekuwahi kwenye jambo lolote, waliyetutangulia kufa, hao ni masalafi. Simenelewa? Kwa sababu wametutangulia kwenye hilo. Sasa tunapishana wapi? Aya, katika salaf tunakubaliana Waislamu. Kwenye huu Uislamu huu hakuna watu wametutangulia sisi. Kiongozi aliyetutangulia kwenye Uislamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maswahaba wake, hao ndo masalafi. Tukisema wema waliotangulia ni maswahaba. Simenelewa? Kwa hiyo hao maswahaba ndo ahlu sunnati wal jamaa. Hao ndo masalafi wema waliotutangulia. Haya, tutoke huko. Je, sasa hivi mtu anaweza kujiita mimi ni salafi? Kawaida anayefuata watu huwa ananasibishwa kwa hao. Wewe unaweza ukaitwa Yanga, lakini Yanga wakutambui. Kwa sababu gani? Mshabiki, sio? Unajinasibisha na wao. Kwani kila anayejiitwa Simba amesajiliwa Simba? Wala Simba wenyewe hawakujui. Kwa sababu ya nini? Kufuata na kujinasibisha. Kwa hiyo anayefuata salafi katika Kiarabu anaitwa salafiyun, msalafi. Simenielewa? Mimi kwa nini najiita salaf? Najinasibisha na hao. Mtu anakuja kwambia, utakuwa unajitukuza. Kwa hiyo kafiri na yeye akikwambia kwamba wewe ukijiita Muislamu unajitukuza, utaacha. Tatizo ni kusoma. Na tatizo ni kupokea jambo la msingi wa Uislamu. Sisi tutaka dini. Na ndio maana tukifungua milango katika dini, dini tutafika mbali. Migogoro yote unayoiona ni kwa sababu mambo haya, watu sikusoma au watu wataki ufahamu wema waliotangulia. Kwa hiyo salafu maana yake ni kufuata wema waliotangulia. As-salafiyya, dawa wa salafiyya ni kulingania Qur'an na Sunna kwa ufahamu wa maswahaba na kudhibiti katika Sunna. Sasa ukisema mimi ni salafi, tutakupima. Kwa hiyo hakuna haja ya wala kuogopa kusema mimi salafi. Wewe ni salafi, ni ahlu sunna. Mbona uoni haya kusema mimi ni mwana sunna? Mimi salafi umekuwa kama wazee wetu kwamba nyemba muislamu timba msunni. Uwezi ukawa muislamu bila mwana sunna. Wewe uislamu utakuwa hujui. Kwa sababu uislamu ndio sunna na sunna ndio nini? Ndio uislamu. An-nikahu min sunnati. Ndoa ni katika sunna yangu. Ina maana kila anayemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam atakuwa ni mwana sunna hata kama ajielewi. Jambo la msingi ni watu kudhibiti katika, isipokuwa yeye akikhalifu misingi ya sunna. Kwa hiyo ndugu Waislamu, mimi nausia nafsi yangu, umoja tutaurejesha kwa kumisingi ya Mtume swalla allah. tusome, tufundishe watu dini na tufuate sunna. Kinachotugawa ni bid'a. Tukingangania bid'a hatuwezi tukashikamana. Kwa hiyo jambo la msingi tushikamane sunna, alhamdulillah itabaki kwa sisi kusoma. Kwa hiyo tukiachana na ufahamu wa wema waliotangulia, lazima tutashindwa kufika. Na sababu nyingi ambazo zimetufanya sisi tugawanike, inahitaji muda maalumu kuyajadili, tujadili tatizo na kutatua tatizo. Tatizo ni kugawanyika. Kwa nini tumegawanyika? Kwa sababu tumeacha misingi ya umoja aliyoiweka Mtume SAW. Ili turudi kwenye umoja wetu, lazima misingi hii tufundishane na tuifuate. Umoja utaendelea. La sivyo, hata kwenye familia, ikiwa huyu amemwacha Mtume, alafu mke anataka dini, mume hataki dini, ni ngumu sana kutengeneza dini. Lakini nyote mkiwa mnataka dini na mkafuata misingi, dini itatoka kwenye hiyo familia. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira. Naomba maadhira. Karibisha Sheikh kwa muda mchache. Shafi Budi. Sallallahu alayhi wa sallam. ورعاك الله. نعم يا حبيبي شيخ عمري. بارك الله فيك. pamoja na kuwa maneno ni matamu. Na tunakuomba kwa muda huu nisifuche. Na wewe una mazuri najua ya kuweza kufisha kwa kasi hii. Barakallahu.